رايكم؟ يملي بوكو رايكم؟ سرم سرماوة سرم سرماوة دكتور رامي بدرة كواتا بدر رامية بلى بلى خوي لي قولي بي بلى من اوني هين يمزاني اي لك شوي استا رايكت رايكت دوايا والراسي همو تمن يمزاني بابا لما رايكت لك اخوي شهر قوتي بابا ريلا بارانا وخم النبي ناتواني لي من بهاري قوزينا نزي كي بجاي شلو ما تدورة اي قريتا وا اي من اي من بيام تريس من بابي عقلك يوكتونيا شو كريت بيدان راكت ها ها ها هاي باستن باستن باستن هاي بو كارش بابا من ناس بيري باستن شاني اوني انت بيدا حالاتي من بدو ها ها بخير أمرين عدنان أه؟ أهتال ويدا براستي شادمانم خيراك باتيرا خيراك يشتاك الشيك اللي هو صاخيشا خيراك باتيرا وخيراك ورا كسان بغيب من أرزك وشكابيا من يكم دار أروم اون مره كردني خيره زورت الخوشه بن اري مفروقك يا بله بعقل نبوم كليره دا شرد مو چونك اواني قلا امنا ويا نبشكني تيغيشن عزيزه كانم ها ها اتوني گشت يبكي اگر توانی من چاچی بکینوا چون که کلو پلی کنترولی ایش پیکر نکلا کار کوتوو نا توانی لی بخورین گر چاچی نکینوا چاچی اکینوا پیر روین ای چاچی او کلو پلی چاکرنانی که پیویست مانا او تال برزکیا که واتا پیویست لپیش و پچین قلا تیگشتن عزیزا کانم اچین با قلا که اچین با قلا بوستن بوستن بوستن اون دادا تاکی خوشا خو ایو لقلاوه هلاتون وانی عزیزا کانم ها وانی چکی عبسی هوری من لویا بله بله چکی عبسی هوری من لویا اما نوی ارمتی بدهید مثلم لیرم ممن موا توش با دهان بروی تو بزوی هیوا و دنبال گل من دابیتو بلام رازی نبو كواتا بهاوريتي عبسي اتشين بوز دويهي و باشا عزيزا كانم براز سورس باز قورب اخو برسابتو نخير هول بدن زياتر بي جولينن باشا هول بدن باش داي زياتر خيراكن داي داي نينا شان برد بوا برد بوا عدن عدن عدن شوفي خوما بنفروك يا اتواني تشين وشاي عدن انا روين بوشا خمتا باشا عدن خيرك ليلى دوالي بردني ليكم نمتواني فروكا كبو استينم اتاك وقريتوا Thank you. باشا يسا سركو نسر و هوايا كلمشن باشا آي هوايا چه خوشا سيدا امناو چن چولا خوتي رامي راي كردوا عزوز رقاك بقور رب روبرو بيابان باب قرين بدوانا نزيك كشتي فريا قزاريكا خير اكادي موثا باباشا لینا ادنان کاپتن او چی گلیرا الا موتی لادر و یارم دی لینا دا و اعدام دکم یا گای ای ابسیله چویا پیملینه چویا هم یاله بندی خانن قاعد تو قاسم کروا زرس باس بو تو لینا عزیزکم جیان رزگار کردم خیرا گلینا اجینا امرم خیرا گا اخ لینا خیرا کن دی خیرا کن تو چی ای من با پیری لینام دکتر رامی کوانتا اما تو اید شهر زاید لوزده خورده هایا اخ لبا پیری لینا ناچید ازانی امو کاتک امیز معاملات لگل داب کم بلام قلا دوشمن یر دکمانا بم شویه لطورا ناچید یرمتیم با امو قلا بتاواتی لمن الگرانتاوا ازانی اخ امو قلا ملی الگرانو دکتور بروان طول قلا الگرانتاوا نامیق طول قل امدانید بیگو من لقل امدانید تیگشتید لوی برامر لینا کردم داوای لیبورد نکم بلام امیز رزگاری بکم وقمانم هيا للي بورتنكت بوستا بوستن تكاد لي اكم بوستا تكاد لي اكم دكتور دكتور رامي ليرا بس جمع يلا اي چنك اللي رقيت اي نامه يا ببرم لينا لينا سباس عليكم سباس عليكم ها وش اوه خد لقل بوستن بوستن جيم ايلن يوم اتشين بو الشهر من اشيام اميوات يارمتي درقاوانا كانم بدم اجينا هرمي هلا بندي الخانة دا امرن ارزوي خوتا اتواني دوامان قرنقنية بلا موا بدواتان دا ديم كشي كشمي انموا باشا باشا بيرد نتشيت روشي للروجان او دوانا جيانيان رزقار كردي لبيرد نتشيت باشا ايه بيرم ناتي اصفاف لينا اصفاف عدن اصفاف عدن فروكا؟ سميرة اي خواه جان برنگاريان ابينوا خواه تان لقل باقات اجتر باشا خواه تان لقل عبدو اوتان خيراك بزيندو هردو شان ميوت خيراك بوم بكرا بله باش ما چينك اي تيگش كيان ميسا ايه بیکنوا بود وام زد قلب کن اما جبن مرا کردن لوانی مچینه کب تقین موا درگا گشتر اون ممکن اوا خمن نبینینا سیری که دو کلی لیه لوانی لنه ام پرین بطایی بله باشه من ساوری و کارساته من نکن چون بیناکن دروست کنوا ای کارستکان چون ببرهم بینین باشی خوراوای کم تر ویرام بولا بشکاری تری تاییم گفتو گو بهوده اکو تایی دید مبستی چی لبهوده براز علم با دواجه شوینی دکتور رامی من دوزی و سمیره نتوانه هیچ شیب کن پیویست هزه که سربازی زیاده دروست کن پیویست هزه که زیاده دروست کن بلام ایم پیویست من با کریکاری زیادره با دروست کردنی بیناکن دای با دست هزانی وزی خور اتوانیم بیناکن دروست کنوا بخیر بیناکن گرنگ ترن اداره اداره کارکانی خوی جبچه کن دور نمریاره باسته باسته علم روز دوای روز کلا رختره بید هیز دنگو باسی سمیره نیه نبیه گورم فرمان بده با کارمندانی اداره خویان آماده بکن و چگل گرن باشا او فرمانه به جبجه کره بله گورم اما ابم داوالی برد لکم سمیره عزیزکم من آمادم اوات من آمادم باشا سيري وكا كابتن سيري إذنية شقبوني تازية سيرني ايج اما شقبونيكا زور ترسناكا تيغيشتن با بيرا اما ترسين جوبقرا اما بيت برسياريك الليبكم دوینه شقبونه کی تازه ریداوه لشار تکایه پیم بله چون بوا نزانیم اما لکاتی رهیاله که دابه اسمانه و بوین هیچ نزانیم بیابانی نزی کشتیه فریه گزاره کشیر او کوتوه آیا لیره بومه لرزه ریداوه اوشتی کی درویه بومه لرزه ایشی به هیز بو سیری او شقب که برو شار ارواتو بیابانه کش اکاد بدو بشوا هیز یکی زور هی لجر زویده ای جوله نتوا بی عقل مبا بو ملرزه کار لشار ناکات بو ملرزه ها شکبونی زوی کسی اتر ابید و چاک بزود رینکات ایر جبیلین بوستا ما بست چیا ایا بو ملرزی کی تازه لعرده ایا دل نیام لوا بلان بمزوانا شارک جیر او اکوید تیگیشتید تو درو اکید باورت پی ناکم چی الید باور بوبکا که اتوید ای چند سیرا هموش تیجیر دریا اکوید نامه بمرم ده خیراکا دکتور دی خیراکا نامیق توجه چی تو باشر؟ بله، اما یک کشتی کم بگرین ما اوانیش ایانه بچن بو برجکا تیگه ایشتی؟ بو برجکا؟ بله، بله نه توانم لوزیات رد بارون کم ما خواد لگل سمیرا خواد لگل سمیرا خواد لگل بازه اوان برهون بو برجکا ایشتا شرش کتایی نهاتوا دستو خاص بام کرو، تکایه دستو خاص بام کرو خود بی کرو، خود برو اتنه، آیا خلکی سر کشتی فریا گزاری که امرن؟ اگر شاقبونی زوی که زیادر بو؟ بله سیر کن ها خواه گازه هنجیلی بسرات به کهی بیرزگار من ببید وابزانم بمزوانا او بندی خانه که بس وانا كش لجورة ويوش كشتيا كما كسي لسر نيا سير كان يارمتي عبسي آني تير أدين دواي بكشتا كاروين لبشتا وقتين بو بشي شيرا ويبورتاكا شاركا بوي بو ملرزو اش لجاو اتواري نموش ليك دات نشان كيم ليرا ناروين عدنان اقال لخود بي باش ببزوانات بيد مو عزيزا كم خمد نبي باب روين ورا بالير ما بس دلويا خلقك كبه ومشغول كي بيو عليك بين ومشغول عندك بتاكو دكتور رامي لناس نشيروا باشا كوات اواصل قال يام كين ها عدنان باب روين سربازکان بنیرن بو اوی دا دزگیرم کن بیا والی که بردو رای کر گورم که نامه بیا گرن میلن در بازیان بیا بیا گرن حتا خیر اکا او چی او دنگه دنگه عدنا نور رکم عبشی خلا دا دور کورو خیراکا هاتم بایو بکنم ادنه اخوش عالم ببینی خیراکن خیراکن هاتم بایو بکنم کم خیراکن دی خیراکن او آتی امرندی بزر خوب رو کشتکارو اوه وشي دوا كوتين خير انا نغان برن قولك سميرة بيوان دي بيوك الدينو هريا سادة ودكا سميرة بابرين علام لقلتا يا تير ويداوا جون بحالا بالي رامي اسي بو برجاكا بو فروكاكا چاك بكاتاوا اگا دار با تيغشتم افرين رامي هولا داد هرچون اك بيت رابكا بسو تريكا سربازاكان بنيرن بو برجاكا اي چيلي ناميخ كين بيواندي و تونيا رامي بيگومان دزگير تاكم Ay, güey, ya ni sé nada. يا أروان أخو أروان أي هنا أودان لبيع باشا درگاه کن به تاتی دخن